aż 50% taniej. Więcej w otwartych sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ. To oznacza, że jest już piątek, 9 dzień kwietnia. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Przed południem zbierze się Rada Gabinetowa. Prezydent wysłucha informacji rządu na temat walki z pandemią. Do końca roku uczniowie wrócą do nauki stacjonarnej, prognozuje minister edukacji Przemysław Czarnek. Anteny Polskiego Radia zajęły wysokie miejsce w rankingu najbardziej opiniotwórczych stacji radiowych. O 11 rozpocznie się Rada Gabinetowa zwołana przez prezydenta. Andrzej Duda chce wysłuchać informacji rządu w sprawie sytuacji epidemicznej oraz dalszej strategii działań państwa w walce z COVID-19. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej. Poprzednio Rady Gabinetowe prezydent zwoływał na początku września oraz w połowie marca zeszłego roku. Oba posiedzenia były poświęcone pandemii. Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek, że w Polsce zdiagnozowano prawie 28 tysięcy nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło ponad 950 osób, czyli najwięcej od początku pandemii. Rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz powiedział, że statystyka ta wynika z tego, że w okresie świątecznym wiele placówek medycznych nie raportowało na bieżąco zgonów pacjentów z oddziałów covidowych. Mieliśmy do czynienia z okresem świątecznym, w którym podmioty medyczne nie raportowały w takim cyklu bieżącym, jak raportują na co dzień. Na te 954 dzisiejsze ogłoszone zgony mamy w granicach 100 zgonów z Wielkiego Piątku, mamy w granicach 130 zgonów z Wielkiej Soboty i 130 zgonów z Wielkiej Niedzieli. Są też i dobre wieści. Wyzdrowiało prawie 22 tysiące osób. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek powiedział w Polskim Radiu 24, że do końca roku uczniowie wrócą do nauki stacjonarnej. Szef resortu edukacji dodał, że jest duża szansa, że szkoły zostaną ponownie otwarte jeszcze w kwietniu. Martyna Szymczakowska. Jak mówił na antenie Polskiego Radia 24 minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, powrót do szkół będzie możliwy, jak tylko ustąpi trzecia fala pandemii. Ale na pytanie, czy będzie to w tym roku szkolnym, Przemysław Czarnek odpowiedział bez wahania. Dokończymy w szkołach, jestem o tym przekonany absolutnie. Jestem przekonany, że w kwietniu wrócimy do nauki stacjonarnej. Na razie zdalna nauka jest przedłużona do 18 kwietnia. Do tego dnia zamknięte są też żłobki i przedszkola. Dopytywany o powrót uczniów w Sejmie, szef resortu edukacji powiedział dziennikarzom, że pod uwagę branych jest kilka scenariuszy. Teraz nie można powiedzieć, czy to będą starsze roczniki. Na pewno zaczniemy od tych najmłodszych, nie ma wątpliwości. I przedszkola, i 1-3, ale ja mam nadzieję, że całe podstawówki wrócą w kwietniu. Ministerstwo Edukacji i Nauki będzie rekomendować rektorom uczelni wyższych, aby letnia sesja egzaminacyjna była przeprowadzona stacjonarnie, a nie jak zimowa, zdalnie. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Kanclerz Niemiec Angela Merkel zaapelowała do prezydenta Rosji Władimira Putina o zmniejszenie liczebności wojsk na granicy z Ukrainą, poinformowały agencje prasowe. Zaostrzenie ukraińsko-rosyjskiego konfliktu skomentowały także niemieckie media, a więcej o tym w korespondencji Wojciecha Osińskiego. Podczas rozmowy telefonicznej z gospodarzem Kremla kanclerz Angela Merkel miała wyrazić swoje zaniepokojenie nasilającą się obecnością wojsk rosyjskich w obszarze ogarniętym konfliktem z Ukrainą. Rozmowa dotyczyła koncentracji sił Rosji przy granicy z Ukrainą oraz stanu zdrowia opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Czytamy w oświadczeniu rządu federalnego. Kanclerz Merkel miała zaapelować do prezydenta Władimira Putina o deeskalację sytuacji na wschodzie Ukrainy. Media donoszą, że na granicy z Donbasem zawisła groźba większego konfliktu zbrojnego, gdyż Rosja zaczęła ostatnio gromadzić w regionie ciężki sprzęt wojskowy. Doradca prezydenta Putina Dmitrij Kozak zagroził dzisiaj, że podjęcie przez Kijów działań wojennych w Donbasie będzie początkiem końca Ukrainy. O zaostrzeniu ukraińsko-rosyjskiego konfliktu piszą także niemieckie gazety. Dziennik Süddeutsche Zeitung wskazuje, że jeśli zachodni politycy zdążyli po próbie otrucia Nawalnego zapomnieć o tym, do czego zdolny jest rosyjski przywódca, to ostatnia manifestacja siły pozwoliła im odświeżyć pamięć. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Polskie Radio znalazło się na drugim miejscu wśród najbardziej opiniotwórczych stacji radiowych. Wszystkie anteny publicznego nadawcy w sumie były w marcu cytowane ponad 2200 razy, co daje im drugie miejsce wśród stacji radiowych w Polsce po RMF FM, a przed Radiem Z. W podziale na anteny Polskiego Radia najczęściej cytowaną było Polskie Radio 24, które odnotowało prawie 1200 odniesień i znalazło się na czwartym miejscu. Polskie Radio 24 weszło również do pierwszej piętnastki najbardziej opiniotwórczych mediów w rankingu ogólnym obejmującym telewizję, prasę, radio i portale internetowe. Badanie przeprowadził Instytut Monitorowania Mediów, a ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To będzie chłodna noc. Przymrozki do tego będą utrzymywały się w całym kraju aż do rana. W tym czasie kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność na drogach województwa zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego oraz na Pogórzu Karpackim może wystąpić oblodzenie. Dziś pogoda powinna być już lepsza niż w czwartek, przeważnie od 7 do 9 stopni i więcej słońca. Trójka. Program trzeci. Someone to kiss, someone to kick you. There's not a name you couldn't slip through. Or at least that's the impression I get. Cause you're smooth and you're wet. And she's not aware yet, but she's yours. She'll be saying, use me. Show me the jacuzzi. Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj w sporcie pod księżycem. Dobry wieczór Państwu. Po głosie poznają. Powiedz na początku, jakie są Twoje sukcesy, a potem zobaczymy, czy słuchacze zgadną, kim jesteś. No, zostałeś na przykład 3-krotnie mistrzem Europy i to z rzędu, jako jedyny. Co jeszcze? To są takie drobne sukcesy, myślę, jeszcze później. Chociaż oprócz wicemistrzostwa świata. Kilka razy, może z 7, wygraliśmy Barbórkę warszawską. Mistrzem Polski ile razy byłeś? 4 razy. Rajd Polski wygrywaliśmy 3 razy, czyli rundę Mistrzostw Europy również. No i później jakieś takie drobniejsze, po prostu rajdy, wygrywanie rajdów. A, to kierowca rajdowy pewnie jest, tak. Nazywam się Kajetan Kajetanowicz, a jest ze mną Adam Malecki. Tak jest, dzień dobry, cześć. Kajetan Kajetanowicz, oczywiście cieszymy się bardzo, że jesteś. Jak wspominałem ci, jak wiesz, sport pod księżycem wiąże się z muzyką, więc na początek zapytam cię, co dla ciebie oznacza w ogóle muzyka w życiu, w samochodzie, w domu, w miłości, we wszystkim? Wszystko i nic. To znaczy nie jestem fanem jakichś konkretnych zespołów, nie słucham jakiegoś konkretnego rodzaju muzyki ponad stan, ale bez muzyki nie wyobrażam sobie życia. Nie wyobrażam sobie pozytywnego nastawienia, nie wyobrażam sobie motywacji bez muzyki. To jest coś, co wypełnia w pewnym sensie nie tylko moje życie, ale życie każdego człowieka. A przypominasz sobie jakąś taką pierwszą muzykę, z którą miałeś do czynienia? No bo to pewnie było jako dziecko, więc to były bajki, czy to były jakieś fasolki? Nie no, wiesz, to w bajkach było dużo muzyki różnej, ale to nie była taka, to była taka umilająca faktycznie życie, natomiast nie utkwiła mi jakoś bardzo. A Akademia Pana Kleksa na przykład? No jasne. Albo Muminki. Chociaż bałem się włóczyki, a z Muminków, będąc małym chłopakiem. Tak, ale później, wtedy, kiedy już chodziłem do szkoły podstawowej jeszcze wtedy, to zespół Guns N' Roses, chyba 13 aż kaset miałem tego zespołu i piosenka. Już mogę powiedzieć? Już chcesz grać? Ale nie, możemy pogadać, ja powiem, że Don't Cry. No super, bardzo, bardzo lubimy, chociaż chyba w redakcji ja i Krzysiek Łuniewski to najbardziej Civil War lubimy, ale Don't Cry super. Jest okej, okay. No zrobili kilka fajnych rzeczy, można powiedzieć naście nawet, albo i lepiej. Także fajnie, jestem w ogóle taki trochę sentymentalny i to nie z wiekiem zawsze byłem. Bo te kasety wtedy, tak jak się kupowało, to rzadko kiedy była ta lista z oryginalnej płyty, prawda? Tam zawsze kolejność się nie zgadzała, albo w ogóle były jakieś piosenki od czapy. Tak, wiesz co, były wymieszane i często trudno było trafić kasetę niepowtarzalną, na której się znajdowały utwory takie, których nie ma na innej. Czyli wiesz, dwa nowe utwory i znowu nowa kaseta, nie? Więc no, musiałeś kupić nową kasetę po to, żeby przesłuchać dwa, czy nawet czasami jeden nowy utwór. A jest tak, że muzyka przenosi cię w czasie? No mocno powiedziane. Myślę, że w pewnym sensie tak, no bo ona gdzieś się tam potrafi nawet odizolować od danej chwili. Więc z pewnością można tak to określić. Czytałem o przeszłości, bo pamiętam, że jak czekałem na płytę Use Your Illusion, wtedy mieszkałem akurat we Włoszech, to sklep był przy fabryce czekolady. I do dziś, jak słucham Gunsów, przy Don't Cry bym pamiętał zapach czekolady. Tak. No to nie wiedziałem, że to masz na myśli. Oczywiście, że tak. No to ale to mnie musiałeś nakierować. Być może dlatego nie wpadłem na to, bo to jest takie oczywiste, bo to jest takie naturalne, że faktycznie kiedy słuchasz utworów sprzed lat, to one kojarzą ci się na przykład z przytulaniem się ze swoją pierwszą dziewczyną i tak dalej, i tak dalej. Z pierwszymi łzami, może nie z pierwszymi, ale z pierwszymi właśnie, które pamiętasz, które gdzieś tam wynikały z jakiejś miłości nieudanej. I wtedy włączałeś Don't Cry. Myślę, że nie tylko, tak? Nie tylko. Później włączałem inne piosenki, ale tego, na to będziecie musieli jeszcze poczekać. A teledysk pamiętasz, Don't Cry? Bo to był też super, super realizacja na szczycie gdzieś tam jakiegoś wieżowca. Tak, tak. No on w ogóle, zresztą nie chcę wyprzedzać faktów, ale ja jestem taki balladowy właśnie. Lubiłem rockowe zespoły, ale raczej, i to nie tylko właśnie zagraniczne, również polskie, ale nie mogła to być zbyt mocna muza, zbyt mocne uderzenie. Więc wszystko, co właśnie z taką balladą, te teledyski przecież też się fajnie oglądało, bo one były z taką klasą, gdzieś tam ta gitara. No fajna, fajna sprawa. Teraz już nie mam za dużo czasu na oglądanie, ale na słuchanie zawsze. Dobra, Don't Cry. And don't you know? Don't you cry? take it so hard now, and please don't take it so bad. I'll still be thinking of you and the times we had. Miałeś tak, że identyfikowałeś się na przykład z jakimiś wykonawcami? Z Miotłą na przykład grałeś solówki Slasha albo udawałeś, że jesteś Axl Rose? Nie, ale miałem takiego w ekipie, teraz jest prawnikiem, takiego przyjaciela. Poważny człowiek. Nie nazwałbym tego w ten sposób, ale bardzo fajny gość wtedy i teraz. I on mi się właśnie ze Slashem kojarzył. Zresztą on mi zwrócił uwagę na tą solówę słynną jego. Z November Rain czy z... Z November Rain. Faktycznie to, co robi. I jest to fajnie ubrane jeszcze, nie? To dodaje jeszcze emocji, pikanterii. Obrazek zawsze pomaga. Czasami nie trzeba obrazka, ale jeżeli jest dobry obrazek, to jeszcze właśnie dodaje pikanterii. To czego słuchałeś podczas pierwszej randki? Nie wiem. Nie wiem, czy czegokolwiek słuchałem podczas pierwszej randki. Właśnie starałem się wkręcać swoje panie, no bo domyślasz się, że nie była to tylko jedna kobieta w moim życiu. Na pierwszej randce? Nie no, pierwsza randka była pierwsza i to z jedyną, ale później ich było trochę więcej. Ale tutaj tam mieliśmy pewnie jakieś tam ważniejsze rzeczy, żeby odsłuchania muzyki. Chociaż to były bardziej polskie piosenki, na jakichś takich właśnie to dyskotekach czy szkolnych komersie, tak, szkolnych imprezach, przytulanki. Czyli raczej bardziej wolne. Ballady będą się przewijać, a czy w samochodzie rajdowym jest miejsce na muzykę? Wiesz co, słuchamy muzyki wtedy, kiedy wygrywamy rajd, albo wtedy, kiedy mój pilot Maciek Szczepaniak chce mnie odprężyć. Widzi, że jestem trochę spięty i chce mnie wyluzować na jakimś długim odcinku dojazdowym, albo po zakończeniu dnia, bo rajdy w Mistrzostwach Świata trwają kilka dni, więc po takim dniu ciężkiej roboty w wysokiej temperaturze puszczam nami zupełnie, zupełnie na totalnym takim chillaucie luzie Sławomira. Miłość w Zakopanem, tego nie będziemy tutaj sugerować, ale to jest taki, powiedzmy, że to jest taki dziewiąty utwór. Dziewiąty utwór. Rozumiem, że to dla żartów. To nie jest głos muzyczny Maćka Szczepaniaka, bo wyobrażam sobie, że on czegoś innego słucha. Nie, to bardziej mój. Nie, to jest właśnie coś, co nas totalnie odpręża i jakoś tak się utarło. Natomiast oczywiście znam lepsze utwory. Powiedz, jakie były początki w ogóle życia twojego. Chciałem cię zapytać o twoje podwórko, o to, gdzie się wychowywałeś, o to, jakie to było podwórko i nowojorski Manhattan, prawda? Tak, no mieszkałem na Manhattanie, to jest osiedle w Ustroniu, w Beskidach. I faktycznie wcześniej nazywało się osiedle 30-lecia PRL, tak, komunistyczna nazwa. Ale urodziłeś się w Cieszynie. Urodziłem się w Cieszynie, ale tylko się urodziłem w Cieszynie. Mieszkałem i mieszkam od urodzenia w Ustroniu. Fajne miejsce, dużo tam przeżyłem na tym Manhattanie, bo teraz na Manhattan. Kiedyś pisało się nawet przez dwa T, teraz poprawna forma to również jedno T, także wiesz, mocno. To jest, tak, to był mój świat. Wiesz, nie było jakoś dużo możliwości podróżowania, nie wiem, zwiedzania, robienia jakichś takich rzeczy, które nawet byłyby związane z motoryzacją, na przykład jeżdżenia na gokartach. Nie było nawet środków finansowych na to, nie mówiąc już później o motocyklach, które gdzieś tam zawsze mnie kręciły. Więc ten Manhattan, to tam wokół tego Manhattanu się wiele działo, wiesz. Ale to było tylko takie typowe podwórko. Dobrze, że nie ma uszu i oczu, albo ust, żeby mówić. To najgorzej. Można by coś powiedzieć na temat Kajetana Kajetanowicza, który biegał tam po podwórku i majstrował. Tak, tak, tak. No ja zanim zacząłem jeździć się w rajdach, to ja nie byłem jakimś wzorem do naśladowania, byłem wielkim leniem. Raczej byłem takim złym chłopcem. Może nie najgorszym, ale raczej bym nie chciał do tego wracać. Co to znaczy, że byłeś złym chłopcem? Tutaj wam mogę oczywiście opowiedzieć, w sensie nie chciałbym do tych zachowań wracać. O. No to czego powinniśmy unikać, możesz zawsze powiedzieć. Ja tak robiłem, nie róbcie tego. Ja myślę, że to są takie oczywiste rzeczy, wiesz. W młodym wieku robi się wiele rzeczy, których później się żałuje. Myślę, że każdy z nas tak ma. Właśnie wraz z upływającym czasem, doświadczeniami. Oczywiście ta umiejętność wyciągania wniosków też jest ważna. Staramy się wyzbywać tego, ale dobrze jest o tym pamiętać, żeby właśnie nie wracać. Oczywiście ja miałem trochę też szczęścia, ponieważ znalazłem się gdzieś tam w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, ale też zmierzałem do tego, żeby moje marzenia stały się rzeczywistością. Gdzieś tam te rajdy, ta motoryzacja zawsze była. Czasami była trochę dalej, czasami trochę bliżej, ale było to moim marzeniem. W pewnym momencie stało się pasją i tak już zostało. Kocham rajdy. Do rajdów dojdziemy, natomiast jeszcze chciałbym cię trochę pomęczyć tym dzieciństwem. Jakie w takim razie były gry i zabawy na podwórku? Diabełek. Nie, no wiesz, to już nie były później gry, no. Mogę ci opowiedzieć o takich, wyjeżdżałem z tego Manhattanu, bo czasami mi się udało wyrwać w miejsce, w którym wcześniej mieszkali moi rodzice, w Ogrodzona, to jest dosłownie, miejscowość się nazywa Ogrodzona, to jest taka wioska i tam też było takie zaprzyjaźnione gospodarstwo, to znaczy para, która to gospodarstwo prowadziła i rodzice nas tam czasami sprzedawali na 2-3 tygodnie nawet, ale oczywiście nas tam odwiedzali, wiedzieli, że my się tam dobrze bawimy z moją siostrą, więc tam robiliśmy mnóstwo rzeczy, nie nudziliśmy się od samego rana, począwszy od wykonywania takich czynności, które się normalnie na gospodarstwie wykonuje, jak jakaś uprawa pól, sianokosy, tak? Tam był też kombajn, więc wielka frajda dla mnie, coś z mechaniką. Po jakieś gry, zabawy wchowanego, które wiadomo, na gospodarstwie dla małych dzieci nawet potrafią być niebezpieczne, tak? A zwłaszcza dla małych dzieci, dla nawet młodzieży, bo przecież tam tego sprzętu rolniczego mnóstwo i to często się źle kończyło, źle jakimiś takimi obrażeniami, chociaż dobrze, że tak jesteśmy cali w jednym kawałku. Ale jakieś wstrząsy mózgu, poprzebijane gdzieś tam mięśnie, przecięcia, to tak można powiedzieć na porządku dziennym. A z czym ci się kojarzy szkoła? Wiesz co, może z racji tego, że ja dosyć często jest zadawane mi to pytanie, to jednak raczej z takim, to był beztroski czas, jeszcze nawet szkoła, czy później średnia również, i raczej z takim kombinatorstwem dla mnie. I to nie jest coś, czym się chwalę i mówię o tym bardziej właśnie z taką przestrogą, bo okej, mi się udało, ale ja myślę, że to jest określenie, które jest adekwatne, nie każdemu się udaje. Ja się migałem, ja byłem leniem, nie zastanawiałem się, jak tu wymigać się z lekcji. W ogóle na dzień dobry już w liceum namówiłem swoich kolegów, żebyśmy poszli do tego samego liceum, gdzie chodziła moja siostra, Elo w Wiśle. Głupia rzecz, bo wiesz, ona była 2 lata starsza ode mnie i myślałem, że polecimy na jej zeszytach, nie wiem, czy polecimy na relacjach, które miała bardzo dobre, bo z nauczycielami, nie, bo się dobrze uczyła. No ja, że byłem leniem i też miałem podobną ekipę, to namówiłem 2 kolegów, żebyśmy jednak tam poszli. No i poszliśmy, spóźniliśmy się już na pierwszą lekcję. Na szczęście nasza pani później się okazało wychowawczyni, też się spóźniła, natomiast no wszyscy przyszli na czas, więc my nie mieliśmy gdzie siąść, gdzie usiąść. Bo ławka tylko w pierwszym rzędzie była jedna wolna, a nas było 3. No i więc wzięliśmy tą ławkę, przenieśliśmy do samego tyłu i usiedliśmy tam w 3 przy tej ławce. Myśleliśmy, że to jest może zabawne, nie wiem o co chodziło, ale już na dzień dobry... nie było dobrze. Te relacje, jeżeli byłyby, ze względu na moją siostrę, właśnie legły na pierwszej godzinie lekcyjnej. Czyli jak w wywiadzie czasami mówisz, lubiłem geografię, to jest tak, żeby sobie dodać trochę w czasie, tak? Jakichś plusików, czy rzeczywiście gdzieś ta mapa działała na ciebie i już patrzyłeś, że tam chciałbyś pojechać albo znaleźć się w innym miejscu? Geografii chyba nie da się nie lubić. Dużo zależy, i to chyba się zgodzą ze mną wszyscy, od nauczyciela, od sposobu prowadzenia lekcji. Ale sama w sobie geografia jest bardzo interesująca. O ile można polemizować na temat matematyki chociażby, bo niektórzy się pasjonują, niektórzy zupełnie mają stosunek obojętny, albo wręcz na jeszcze gorzej. To geografia jest bardzo ciekawa, wydaje mi się. Tak samo jak biologia może być ciekawa, chociaż pewnie nie na jakimś tam już bardzo wysokim, zaawansowanym etapie, to też trzeba być już trochę takim pasjonatą, takim bardziej wciągniętym w temat. Natomiast geografia wspaniale. Tam było liceum ogólnokształcące, a w pewnym momencie przeszedłeś do ekonomicznego, tak? Tak, i później studium zawodowe, tak żeby tylko uciekać przed wojskiem. Takie czasy były. Ja się załapałem na rezerwę. O, widzisz. No ja musiałem trochę pokombinować. Teraz byś poszedł? Nie. Nie, wiesz, dobrze, że można wybierać. Wtedy nie można było. Wtedy trzeba było iść na siłę lub z chęci, albo kombinować. No. Jeżeli chodzi o pierwsze prace, bo ty nie bałeś się pracy, prawda? Chciałeś pracować, szukałeś różnych zajęć. A jak było ze sprzedażą czajników? Nie wiem, czy wam wspominałem, ale byłem wielkim leniem. Jeszcze tego nie mówiłeś, powtórz. Oczywiście praca nie była moim celem. Chyba że taka, która by przynosiła jakieś bardzo duże profity, a nie trzeba byłoby się jakoś mocno nagimnastykować. Ale przecież wiadomo, że zwłaszcza w takim wieku, no, o taką robotę nie jest łatwo. I rodzice mnie gdzieś tam mocno motywowali do tego, żeby jednak tłumaczyli mi na różne sposoby. Ja się śmieję, bo jak oglądam w tej chwili Kiepskiego, to ja byłem takim kiepskim w tamtym wieku. Moja mama przychodziła i pytała się, czy byłem w urzędzie pracy, dosłownie, aż mi wstyd było, żebym jednak próbował znaleźć tą pracę. Nie było aż tak źle w domu, bo było okej, mieliśmy to, co potrzebne jest do życia. Nie było aż tak źle, żebym ja musiał pracować, jeszcze zarabiać na rodzicu, bo tak nie było. Po prostu się jakoś nie bardzo przelewało. W związku z tym, że nie trzeba było, to uznałem, że nie jest to konieczne. Ale w końcu rodzice mnie wypchali i poszedłem do firmy, w której pracował mój kolega. Jeden z tych z ławki. Nie ten, ale też z tej takiej, powiedzmy, większej ekipy z Manhattanu. No i sprzedawaliśmy te czajniki. On trochę dłużej wytrzymał. Przez 3 tygodnie. Tak. Pracowałem tam tylko 3 tygodnie, ale to było traumatyczne przeżycie, bo musiałem chodzić z takim wielkim worem, z taką wielką torbą od domu do domu. Jeszcze pora była chyba taka jesienna, więc deszczowo, zimno. i musiałem pukać do drzwi i sprzedawać te czajniki. No. Udawało mi się sprzedać kilka setów, co też było dużym zaskoczeniem dla moich pracodawców, ale nie czułem się w tym dobrze, więc szybko odpaliłem ten pomysł. Jacy są twoi rodzice? Kochani, teraz bardziej doceniam to, jacy są, jeszcze bardziej. Myślę, że zawsze doceniałem. Trochę mi ich szkoda, to znaczy żałuję, że tak dużo rzeczy, tak dużo przykrości im sprawiłem. Może nie są to jakieś straszne rzeczy, jak teraz mówię, to niektórzy sobie wyobrażają jakieś historie nie z tej ziemi, ale to wystarczy, że żałuję. Naprawdę trochę nacierpieli przeze mnie. Teraz nie mam zbyt dużo czasu na to, bo z racji tego, że wykonuję zawód i staram się to robić na najwyższym poziomie, startuję w Mistrzostwach Świata, więc to jest wymagające ode mnie, więc cała moja rodzina po części w jakimś sensie cierpi. To bardziej doceniam sobie każdą chwilę z nimi, z rodzicami. Co nie znaczy, że też gdzieś tam przy jakimś rozsołku się czasami nie pokłócimy, no ale jest to trochę ludzkie i robimy to bardziej, myślę, że z takiej miłości, z takiego dbania o siebie nawzajem, bo zamartwiamy się nawzajem o siebie i czasami w tych kwestiach się gdzieś tam przepychamy. Bo to są rosołki w końcu. Tak, i to przecież najlepsze, domowe i od mamy. Tata był mechanikiem samochodowym i to on cię zaprowadził na pierwszy rajd. Jak to było? Tak, i nadal jest mechanikiem, jest na emeryturze, ale nadal działa w tym zawodzie. Ostatnio z nim rozmawiałem, mówi, że jeszcze widzi się tak z 3 lata, mówi, że jeszcze z 3 lata by tak chciał pociągnąć. Fajnie, bo wiesz, póki ma chęci, póki jest sprawny, jest bardzo sprawny tak intelektualnie, ale mówi, że póki fizycznie będzie jeszcze to wytrzymywał, bo to nie jest łatwa robota, jak się niektórym wydaje. Tak, zabrał mnie na pierwszy rajd i to zupełnie tak nieświadomie zaraził mnie rajdami, bo w okolicach mojego miasta Ustroń był rozgrywany rajd Wisły, który wiadomo jest rozgrywany również na większym terenie niż w samym mieście Wisła, więc niektóre odcinki przebiegały wokół Ustronia. W ten sposób nieświadomie sprawił mi trochę trudności, ale też wiele, wiele przyjemności oczywiście. Trudności, ponieważ jest to sport bardzo wymagający, jest to elitarny sport, mi się udało. Nie spodziewał się pewnie, że tak to będzie wyglądać, więc przestroga tu do wszystkich rodziców. Tak, jeżeli nie chcecie kogoś widzieć w danym zawodzie, to starajcie się, to myślcie do przodu z dużą perspektywą, z dużym wyprzedzeniem. Oczywiście żartuję. Nigdy nie mamy wpływu w 100% na to, co się wydarzy. Widziałeś film Efekt Motyla? Wielu słuchaczy pewnie widziało. To najważniejsze. Tak, i to jest, te historie są dobrze rozkminione takie. Jak od jednej rzeczy zależy później całe nasze życie w zasadzie, od jednej chwili, nawet czasami jednej sekundy. I to był ten moment w twoim przypadku. Tak, no bo rok później, kiedy tata nie mógł mnie zabrać na ten rajd, ja wiedziałem, że on się odbywa, musiał ryć działkę. Byliśmy na tej działce i ja słyszałem te samochody wokół, gdzieś tam po tych lasach, wokół Ustronia, które jadą. One były bardzo głośne, jeszcze głośniejsze, bo te przepisy były zupełnie inne. I pamiętam, że to był moment, w którym dosłownie płakałem. Miałem już może z 10 lat, 11, coś koło tego i płakałem, że nie mogę być na tym rajdzie. Nie zagramy znowu Don't Cry. Ale ja jestem generalnie wesołym gościem. Przecież wszyscy wiemy, że jesteś wesołym gościem, niezwykle pozytywnym i w ogóle nie uwierzyliśmy w ani jedno słowo o twoim dzieciństwie i o tym, że sprawiłeś, że twoi rodzice byli smutni. To jest jedna wielka ściema. Ale wiesz co, sentymentalnie, no to polećmy też, nie? Bo to wiesz... Bardzo! Okej, okay, no to dajmy mieć czy być Mysłowic. Ale powiedz dlaczego. Bo jest po prostu piękna. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Kolejna strona, mieć czy być? Czy Erik von Zdarza ci się chodzić na koncerty? Nie, nie mam czasu. Kiedyś byłem na koncercie Dody. Zupełnie nie... Nie, wiem chyba dlaczego. Doda jest czwarta. Nie, nie, nie ma Dody, nie ma. Ale byłem, bo był chyba ten... Jeszcze byłem. Był taki zespół Just Five, takie chłopaki to... Tak, tak, takie chłopaki. Nie wiem, czy ty powinieneś przyznawać się do swojej przyszłości koncertowej. Słuchaj, kazałeś mi wybrać 8 najlepszych, więc tutaj ich nie znajdziesz. A tu to pytanie polegało na zupełnie czymś innym, bo to, że słucham innej muzyki, a na koncerty czy kogoś innego chodzę, to nie ma, nie żartuję. Oczywiście. Ale kto cię wziął na koncert Just Five? Ten koncert odbywał się w Ustroniu, w moim mieście i dlatego. A w zasadzie nas pewnie nie interesował ten koncert. My się tam przeszliśmy, nie wiem, bo dziewczyny, które były zakochane w tych facetach, w tych chłopakach, się tam licznie zebrały i pewnie wiesz, my tam z tego Manhattanu przybyliśmy właśnie w takim celu, żeby je gdzieś tam popodrywać, nie wiem. No ale pytasz mnie, no to odpowiadam, że byłem na koncercie Dody i na koncercie zespołu Just Five. A jakbyś miał zbudować boys band z kierowców rajdowych, to no powiedzmy, że taka czwórka, to kogo byś oprócz siebie jeszcze tam dokoptował? A musiałbym się zastanowić, wiesz? Proszę, zastanów się. Aleksija Łukianiuka, takiego faceta, z którym bardzo twardy gość, Rosjanin, z którym się ścigałem w Mistrzostwach Europy i w zasadzie można powiedzieć, że raz byłem ja szybszy, raz on był szybszy. Wtedy, kiedy się razem ścigaliśmy, to my zdobywaliśmy 3 tytuły Mistrza Europy, ale teraz on jest bliski tego, jak my już jeździmy w Mistrzostwach Świata, to on teraz sam się panoszy i już jest bliski tego, żeby zdobyć 3 tytuł, bo naprawdę jest poza konkurencją. Jego bym wziął, taki mocny rosyjski charakter. No i może kogoś z Polski, może Krzysiu Hołowczyc by coś zadziałał z nami. Myślę, że on chyba dobrze tańczy. Wysoki, wiesz, taki przystojny, no. Potem Leszka Kuzaja bym zaprosił, ale ostatnio próbowałem go namówić na program Jaka to Melodia, a on mówi, Kajto, ale jak, ty sobie to wyobrażasz, przecież słoń mi nadepnął na ucho, no. Ja mówię, wiesz co, Lesiu, mi na jedno i na drugie, wiesz, także, ale mówię, chodź, będzie fajnie. No nie dał się namówić. No i to już by była taka czwórka, nie? Poszedłbym na koncert. Poszedłbyś? Hot 16 Challenge, nie? Było coś takiego. A widziałeś? To widziałem. Ale czy widziałeś, jak śpiewałem? Nie, nie widziałem twojego. To znajdziemy. A nie jesteś w stanie powtórzyć? No nie, już nie pamiętam tekstu. Także nie przesadzajmy, nie? Ktoś mnie ubrał w to. Tak, burmistrz miasta Ustroń nominował mnie. Tydzień wcześniej ktoś inny próbował mnie namówić. Zastrzegałem się, że nie zrobię tego, natomiast nie wypadało mi panu burmistrzowi odmówić, panu Przemysławowi Korczowi. No i jakoś poszło. Ale możecie sprawdzić, no. Podobno całkiem nieźle wyszło. O, 16 2020. Prosto ze Śląska, z Ustrońskiego Przedmieścia. To nie Need for Speed, ani Szybcy i Wściekli. Ja jadę dalej, choć niektórzy wymiękli. Świat jakby zwolnił. Wciąż próję dalej. Nie przepadam za koroną, wolę puchary. Jak już coś robię, to musi być syto. Wrócę do Meksyku, choć nie po burrito. Czy to już rap gra? Może Speedy Gonzales? Kajto nadaje, by zbudować morale. Jeśli się martwisz, że nie dam rady, lepiej bądź spokojny i zadzwoń do mamy. Nie ma co ukrywać, to są trudne czasy. Wjeżdżam na beat, chociaż wolałbym w trasę. Kończąc wyzwanie, kończąc je na prędce. Do zobaczenia, hashtag umyj ręce. Śmialiśmy się w zespole, że zrobimy jakiś utwór razem wtedy, kiedy zdobędziemy Mistrzostwo Świata, więc dobrze, żebyście trzymali te kciuki, czy nie? Tak. No dobrze, czyli zobaczyłeś te rajdy, zakochałeś się w nich i myślałeś o tym, żeby zacząć, żeby mieć jakieś 4 koła, żeby jeździć i padło na malucha, tak? No, a na co mogło paść? No, wiesz, to było najtańsze auto. Zresztą sprzedał mi je kolega z Manhattanu. I mogłeś zaufać, że jest pełni sprawdy. No i później okazało, że nie do końca było. Faktycznie gdzieś tam wałek rozrządu schodził, te krzywki były zużyte, kieliszki tak zwane też się ścierały i musiałem to wszystko wymienić, więc zawory regulowałem, bo tam była taka ręczna regulacja. Regulowałem je w zasadzie co jeden odcinek taki niespecjalny, bo to był KJS, co jedną próbę. wielkie przeżycie i duże doświadczenie już na pierwszych zawodach. Ale jakoś tam poszło, jak to się mówi. Tak, Fiat 126P. Podobno już jest, już się nim ogoliliśmy. Już go dawno nie ma. Chciałem kupić swego czasu. W ogóle miałem taką zajawkę, żeby odkupić te samochody, którymi startowałem. Gdzieś funkcjonują? No mówię, że już, wiesz, maluch podobno jest, na, wiesz, przerobiony na żyletki. A co się dzieje w maluchu, jak się dachuje? Dużo się dzieje, wiesz, no ja już na pierwszym odcinku specjalnym, takim prawdziwym, przeleciałem, kolokwialnie mówiąc, 4 razy przez dach. Nie, i to takie przeżycie dosyć trwale zakorzenione. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Oprócz tego, że nie ukończyliśmy rajdu. I odbudowywaliśmy samochód przez pół roku. A swoją drogą, jak tata jest mechanikiem, to pytacie jakieś rzeczy związane z samochodami, którymi jeździsz teraz? Czy to już jest jednak kosmos i inna bajka? No, tata mi bardzo pomógł na tamtym etapie. Wtedy, kiedy to były właśnie te samochody mniej zaawansowane technicznie, ale teraz ta jego wiedza też pozwala na to, żeby pracować przy takim samochodzie, ale no pokłóciłbym się z nim. Wiesz, tata wie lepiej, jak jeździć, a ja wiem lepiej, jak naprawiać. No, tak to jest przecież. Ale ja korzystam z usług teraz obecnie Hiszpanów. To właśnie ekipa z Hiszpanii przygotowuje moje samochody, bo już na rajd zabieramy i na testy 2, wyciągając wnioski z rajdu Estonii, gdzie to przyrżnęliśmy tak, że faktycznie ten dach wpadł do środka. Oczywiście na rajdzie nie moglibyśmy zmienić samochodu i to było po rajdzie już dla nas, ale na testach jesteśmy w stanie przesiąść się do następnego, kiedy by się taka sytuacja przytrafiła. Oczywiście nie celujemy w takie, ale one się zdarzają. Nam na szczęście rzadko, bo moje statystyki są okej, ale staramy się zabezpieczyć jak najlepiej, bo ten sezon covidowy i tak będzie bardzo nieprzewidywalny i na co nie będziemy mieć wpływu, więc chcemy się zabezpieczyć z każdej możliwej strony, jeśli chodzi o te rzeczy, na które właśnie mamy wpływ. Trochę myślisz w kategoriach życie darowane, czy to jest zupełnie jakby oczyszczenie głowy? No bo różnie się takie sytuacje mogą wydarzyć. Jak ty to mielisz później? Znaczy pytasz o odpowiedzialność, poczucie odpowiedzialności za kierownicą? Przypuszczam, że po takiej rolce to pierwsza rzecz, jakiej myślisz, to jak się Maciek czuje, prawda? Tak, znaczy to bardziej Maciek jest tak przyzwyczajony do, myślę, że z racji tego, że startował z takimi kierowcami, którzy go nie oszczędzali, mówiąc delikatnie, ale na szczęście jest cały w jednym kawałku. To raczej Maciek ma taką chłodną głowę, że tuż po strzale to Maciek pyta, czy wszystko jest okej. Okay. Do mnie dochodzi po chwili dopiero to, co się wydarzyło, więc później ja odpowiadam i pytam. Ale samo wydarzenie nie może utkwić za długo w głowie. Musisz wyciągnąć wnioski, spróbować, bo w 100% nie jesteś w stanie. Pamiętaj, że my jedziemy na granicy przez długi czas, na granicy przyczepności i ścigamy się na ułamki sekund. Dosłownie są takie rajdy, gdzie na przykład podczas rajdu w Sardynii w zeszłym roku po 2 dniach ścigania, po przejechaniu 250 kilometrów, mieliśmy 0,1 straty do lidera i złapaliśmy kapcia, czyli przebiliśmy oponę. Musieliśmy się zadowolić drugim miejscem. Na rajdzie Rzymu zajęliśmy drugie miejsce, przegrywając ze zwycięzcą 0,3 sekundy. To pokazuje, jak wielka jest rywalizacja i wiesz, myśląc o tym, o takich wydarzeniach, o wypadkach, w ogóle o czymkolwiek, cokolwiek mieć w głowie innego niż to, co się dzieje tu i teraz, nie jesteśmy w stanie być szybcy, nie czyszcząc głowy z takich wydarzeń. Dlatego nawet to, co się dzieje w domu, to jak masz poukładaną rodzinę, to jak oni cię wspierają, ma wpływ na to, co ja robię. Ale na przykład, jeżeli doszłoby do kłótni jakiejś, to kto wie, czy no, paradoksalnie nie pojedziesz szybciej? Nie, nie, nie, szybciej nie pojadę. Jadę tak szybko, jak umiem. Nie mogę jechać szybciej, niż potrafię, bo wtedy ryzyko bardzo, bardzo mocno wzrasta, a jednak celem jest zawsze ukończenie. To jest najważniejszy cel. Drugim celem jest wygrana. Nie jesteś w stanie wygrać, kiedy coś gdzieś cię tam zajmuje w głowie. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby radzić sobie z trudnościami. Natomiast też jesteśmy ludźmi, nie jesteśmy maszynami i pewne tendencje mają na nas wpływ. Ja nie potrzebuję psychologa na chwilę obecną, ale śmieję się, że będę potrzebował pewnie, jak zakończę karierę, bo będzie mi brakować rajdów i adrenaliny i tych emocji związanych z tym wszystkim, z tą nie tylko otoczką, ale właśnie przede wszystkim jazdą samochodem. Ale musimy sobie z tym radzić na chwilę obecną w jakiś sposób. Jesteśmy sami dla siebie najlepszymi, w mojej ocenie, psychologami. Musimy się dobrze nastawiać i wypadki musimy wyrzucać z głowy. Dobijając do brzegu. Nie pojechałbym szybciej wtedy, kiedy... Chyba, że jest to taka złość sportowa. Jeżeli to jest złość sportowa, to jak najbardziej ona może mieć wpływ i ma paradoksalnie wpływ na koncentrację pozytywny. Wtedy czujesz się, jakbyś jechał w jakimś takim tunelu. O to właśnie chodzi, o to takie absolutne flow. Istniejesz tylko ty, twój pilot, załoga, samochód i droga. I nic więcej nie ma nawet na ułamek sekundy w twojej głowie. Trochę jak w grze komputerowej. Tak, tylko to jest taka zabawa na serio. A jeśli adrenalina jest kobietą, to jak wygląda? Jest piękna. Jest piękna, seksowna, mądra. Za co ją kochasz? Tak. Kocham ją przede wszystkim za to, że jest mądra. Chociaż czasami też jest taka beztroska, ma ułańską fantazję. No tak, ale każdy ma jakieś słabostki. A co z tobą adrenalina robi? Kim się stajesz? Kiedy już pompuje, wiesz, tę krew na maksymalnych obrotach? Teraz jestem na takim etapie w życiu, że adrenalina powoduje, że jestem sobą. Wtedy, kiedy mi brakuje, na przykład wtedy, kiedy nie siedzę w samochodzie przez kilka tygodni, w samochodzie rajdowym, to staje się nieznośny. Będziesz potrzebował psychologa. Dziękuję. Po zakończeniu kariery. Dzięki za pocieszenie. Chociaż nie, przecież jest tyle form adrenaliny innych. Na pewno sobie coś znajdziesz. Wydaje mi się, że będę miał z tym problem, bo jednak próbowałem różnych sposobów faktycznie. Później się zastanawiałem, czy ja te rzeczy, które robiłem za młodości, w latach mojej młodości, te takie głupie rzeczy, czy one czasami nie wynikały z tego, że już potrzebowałem tej adrenaliny trochę więcej niż taki przeciętny chłopak w moim wieku. Przeciętny w sensie taki statystyczny, nie? Bo przecież ja też jestem przeciętny, tak? Czy byłem, ale od pewnego momentu potrzebowałem tej adrenaliny więcej niż przeciętnie. A są jakieś inne rzeczy, które dają ci podobną adrenalinę, jak jazda samochodem rajdowym? No właśnie nie. I to jest problem. Próbowałeś? I skok z spadochronem, albo wingsuity są, wiesz, człowiek wiewióra, który leci. No, wiewióry nie próbowałem, ale skoki tak, jasne, na bungee, wiesz, z 50 metrów, gdzieś tam. Nuda, po prostu, gdzie ta adrenalina? Nie mogłeś w ogóle się dokopać do tego. Wiesz co, pamiętam to, więc może to już jest jakiś komplement w tą stronę dla tej dyscypliny, czy formy rozrywki, jakby to nazwać. Ale nie spowodowało takiego, chociaż mam lęk wysokości, to dlatego też chciałem spróbować, bo mówię, dobra, mam lęk wysokości, to może to mi dostarczy jakiegoś takiego porządnego strzała, nie? I faktycznie było tak, ale no jednak tak krótko, że to nie to. Prawdziwa jazda samochodem rajdowym, prawdziwym samochodem rajdowym, na prawdziwym odcinku specjalnym jest czymś nieporównywalnym do niczego, dosłownie do niczego. To co, puścimy adrenalinie? Ja tam mam na tej liście twojej, którą wybrałeś, piosenkę, którą bym wybrał, ale to twoje wybory. Dobra, jeżeli mówimy o adrenalinie, no to może Aerosmith, Crazy? Wchodzimy? No jak najbardziej. Crazy. Teledysk też jest dobry. Dobry, bardzo dobry. Taki właśnie zwariowany. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad looks good. Yeah. Tough and trying to tell me that it's time to go. Yeah. Szczerze mówiąc, jak mówiłeś o adrenalinie, myślałem, że pójdziesz w stronę Metaliki. Nie ma problemu. Już lecimy? Będzie, będzie. A jaki był przeskok z malucha do kolejnego samochodu? Bo to było jakieś żółte Seicento? Tak, czyli z ośki do ośki, ale z tylnonapędowego samochodu do przednionapędowego samochodu. Wszyscy mnie straszyli, że to będzie jakiś duży przeskok. Żółty kolor, rozumiem, że kolor marzeń. Na kolor akurat nie miałem większego wpływu, ale w zasadzie nie miałem żadnego. Na oklejenie też nie miałem wpływu, tak? No bo to auto było oklejone w barwę mojego partnera. Firma, która pochodzi z Ustronia i produkuje wody mineralne do dziś. Twój pierwszy sponsor Ustronianka, prawda? Taki poważny, bardzo dobra woda i naprawdę fajni ludzie, którzy tam pracują. Jeszcze niektórzy do dziś, ale już nie utrzymujemy jakichś takich bardzo bliskich relacji, no każdy ma swoje działania. A ty też tam pracowałeś? Ja tam też pracowałem i właśnie tak się to też zaczęło a propos tego filmu Efekt Motyla. Wiesz, gdybym tam nie pracował, to prawdopodobnie byśmy nie siedzielibyśmy tutaj w tym miejscu, nie pytałbyś mnie o rajdy. Nie wiem, może byś mnie pytał o szachy, ale nie sądzę. To właśnie właściciel firmy, pan Michał Bożek, postanowił, żeby kupić samochód Seicento. Po takim krótkim wywiadzie ze mną na temat moich planów życiowych. Bo ty nie miałeś, no, chciałeś wlewać do wody benzynę, tak? W ogóle nie miałeś ochoty, by zajmować się wodą jako taką. Cały czas mówiłeś o samochodach, o rajdach. Zaraziłeś go. Znaczy lałem mu wodę o rajdach. To na pewno. Ale on się z tym zainteresował, trochę go to pociągnęło i fajnie, bo pojechaliśmy bardzo fajny sezon i tym samochodem było bardzo blisko, żebyśmy poszli dalej do Pucharu Peugeota, ale zrobiliśmy to po prostu z inną firmą. Tam się nasze drogi rozeszły w pokojowych nastrojach, ale wtedy za mną w ogóle nie szły media wtedy. No trudno było, to były trudne czasy, więc jeśli jakiś człowiek czy jakaś firma miała wydawać pieniądze tylko ze względu na to, że Kajtek się ładnie uśmiecha i szybko jeździ, ale nic za tym innego nie idzie, no to trudno było wydać duże pieniądze, a rajdy to są duże pieniądze. Teraz te pieniądze są jeszcze większe, no ale mam wsparcie, duże wsparcie medialne i ten ekwiwalent reklamowy wygenerowany z tych działań medialnych jest bardzo duży, więc jest o wiele łatwiej. Ty jesteś bogatym człowiekiem? Nie, nie jestem, bo jeśli chodzi o przeżycia na pewno, ale nie, w rajdach samochodowych nie dostajemy nagród finansowych. Ja żyję z kontraktów wizerunkowych, czyli można powiedzieć, że w pewnym sensie z rajdów, nie? Bo gdyby nie rajdy, nie miałbym tych kontraktów, tych umów, z których mam pieniądze. Natomiast no, na samych rajdach jest trudno zarobić. Ja nie znam innego człowieka w Polsce, który byłby w stanie na tym zrobić pieniądze. Oprócz Krzysia Hołowczyca. Ale Krzysiu także z kontraktów, podejrzewam, wizerunkowych. I to mu dobrze idzie do dziś przecież, tak? A jest 17 lat starszy ode mnie. Kto wie, czy nie zagra Jamesa Bonda. Możliwe. To prawda. Tylko którą część? I to byśmy musieli długo czekać na premierę, bo teraz ta chyba się też przeciąga, prawda? Coś słyszałeś o tym? Tak, tak, przeciąga się cały czas. Musimy czekać. Czyli nie jesteś bogatym, ale Puchar Peugeota był później, jak powiedziałeś, z innymi sponsorami. Przeskoczyłeś tam, bo był Peugeot 106, tak, po drodze? 106, dobrze mówisz. 106, jeden rajd, to był debiut w Mistrzostwach Polski, wygrana. O, to był też wielki strzał. Wszyscy otworzyli głęboko usta, tak, można powiedzieć, szeroko. I rozszerzyli oczy. No tak, ale nie głęboko, nie, już tak chciałem powiedzieć oczy, wiesz, głęboko, ale mówię, bardziej pasuje do ust, ale też nie bardzo. Tak, tak, tak. Mi samemu kopara opadła, mówiąc kolokwialnie, ale było to fajne uderzenie do rozmów właśnie o kolejnych startach. Nagle popatrzyłeś, że jakiś facet z mikrofonem biegnie i chce z tobą wywiad przeprowadzać. Tak, ale pewnie wtedy uciekałem, bo jeszcze nie do końca to rozumiałem, że to jest i ważne i nie sprawiało mi to pewnie przyjemności. Dziś jest zupełnie inaczej, chociaż wtedy, kiedy jest tego za dużo, no to wiadomo, że jest